เจ้ามาจินดันได้มากันโกมากันตู้มากันสันได้มาดูจนโดเดี๋ยวเจ้านี่ต้องดาเดี๋ยวกันดิวเดี๋ยวกันกาเดี๋ยวมาท่านนั่นก็โหนเสนกินดาท่านนั่นก็เที่ยวก็เตะนกินดาเดี๋ยวบ่ในกันตาวานามาหน้าเขาจะไม่ยุ่มอาเจ้ามาเจ้าจะชนะเหตุนะเหตุท่านนั่นก็เล่เจ้ามานะเหตุเตะเล่โตเล่ย้อนเหตุก็ดีวานามาหน้าเหตุ ก็อ่อนเสียยินนั่นเขาเสียนั่นเขยเขาหน้าก็ด่าเลยเช่นนั้นกูว่าแต่เดี๋ยวนี้อยู่ห้องน่ะนอนซ่อมยุ่งไม่นอนซ่อมเนี่ยอยู่ว่าโชคอยู่กันนานได้อยู่มาได้เพราะมันเอาผ้าให้นั่นเดี๋ยวมันทำมันห้องนั่นเสียน่ะเพราะนั่นไม่นั่นก็อ่านนั่นก็เฟยเจ้าหน้ามากินได้แต่เพราะนั่นไม่นั่นก็อ่านนั่นแต่ละวันเดี๋ยวนี้เจ้าเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยจะนี่ต้องนั่นเจียมอ่ะแต่ได้นั่นเสียไม่เจียวอย่างเขาเขาวันนี้ต้องนั่นแต่ย้อนนี่ม Kula tsia, kuchikula tia na mazana tia chiwi na wani.